Мае акадэміі. Успаміны вядомага навукоўца і палітыка акадэміка Александра Вайтовіча. Чытае аўтар. Зараз падлічу, колькі я прабыў прэзідэнцкім крэсле ў акадэміі. 3,5 гады атрымліваецца, з мая 97 па снежань 2000 года. Вы здагадаліся, што ўжо маецца на ўвазе пасада кіраўніка акадэміі. Цяпер ён называецца не прэзідэнтам, а старшынём прэзідыума. Як вядома, на прэзідэнцкі тытул з пэўнага часу ў нас мае права толькі адна асоба ў дзяржаве. Так што мне апошняму пашанцавала пасядзець у прэзідэнцкім крэсле, не кіруючы цэлай краінай, але думаю, акадэмія навукі яшчэ вернецца да гэтай назвы. Зрэшты, акадэмічных клопатаў было праз край. Разам з тым скажу шчыра, ідучы на пасаду прэзідэнта акадэміі, комплексаў я не адчуваў. За плячыма былі 37 гадоў працы ў акадэміі. Я добра ўяўляў, як круцяцца ўсе шасцерні вялікага механізму. З іншага боку, многія ў акадэміі добра ведалі мяне. Між тым выбары былі канкурэнтныя з 4 кандыдатаў. Галасаванне было таемным. Мне ўдалося перамагчы ўжо ў першым туры. Прыняў справы ад акадэміка Леаніда Сушчэні. Мой папярэднік рабіў, што мог, каб выцягнуць установу з цяжкага стану. Балатавацца на новы тэрмін Сушчэня ўжо не меў права, бо перасягнуў узрост, прадугледжаны акадэмічным статутам. Мы тады статут шанавалі, лічылі сваёй канстытуцыяй. Гэта потым яго пачнуць перарабляць так, як зручней начальству. Зрэшты, акадэмікі дадуць гэтым спробам рашучы бой. Пра тое змаганне расказ яшчэ наперадзе. Узначаліўшы акадэмію, я прааналізаваў, што менавіта мы здольныя зрабіць дзеля хутчэйшага развіцця краіны. Але ж трэба было яшчэ дастукацца са сваімі прапановамі да кіраўніцтва краіны. Я пісаў лісты на імя афіцыйнага лідара дзяржавы, даводзіў яму пра свае тэзы падчас асабістых сустрэч, апеляваў да ўраду і нацыянальнага сходу. Лейтматыў быў такі: нашай краіне жыццёва неабходны інавацыйны шлях развіцця. Менавіта гэтай тэме прысвяціў свой даклад, калі выступаў на парламенцкіх слуханнях у 99 годзе. Яшчэ раней, у 97, мы прапанавалі стварыць зону высокіх тэхналогій. Тады прапаноўвалася назва «Акадэмтэхнаполіс». Фактычна, гэта была тая самая ідэя, што праз 7 гадоў пачне прапагандавацца зверху ў выглядзе так званай беларускай сіліконавай даліны. Кажу так званай, бо ў мінулай перадачы ўжо гаварыў пра недактычнасць гэтай назвы. Пры перакладзе з англійскай пераблыталі крэмній з сіліконам, які скарыстоўваецца у тым ліку для карэкцыі жаночых бюстаў. Той жа аазіс высокіх тэхналогій, што быў створаны ў свой час у Амерыцы, называецца крэмніевай далінай. У 97 годзе, прабіваючы ідэю акадэм тэхнаполіса, мы нават праект адпаведнага прэзідэнцкага ўказа падрыхтавалі. Наіўна думалася, што за такую перспектыўную ідэю адразу ўхопіцца. Аднак наткнуліся мы на глухую сцяну. Я сам ездзіў з тым праектам па розных інстанцыях, каб атрымаць візы высокіх чыноўнікаў. Але яны пераважна адбіваліся як ад нейкай непатрэбшчыны. Пазней, трохі асвойтаўшыся ў калідорах улады, я прыйду да сумнай высновы. У краіне проста задушана ініцыятыва. Чыноўніку страшна ўзяць на сябе нейкае рашэнне, нават калі выразна бачна, што яно наспела. Бо можна як двойчы два атрымаць прачуханца, маўляў, не лезь наперад бацькі. Я потым на сябе гэта зведаў, стаўшы на чале верхняй палаты нацыянальнага сходу. У прыватнасці, высокі гнеў абрынуўся на маю галаву за выступ на другім усебеларускім народным сходзе. Я без ніякай задняй думкі выйшаў на трыбуну з прапановамі, як палепшыць стан спраў. Аказалася, што трэба было проста пець «Алілую». Пра падрабязнасці таго выступлення і рэакцыі на яго вы яшчэ пачуеце ў адной з наступных перадач. А тое, што ініцыятыва ў асяроддзі чыноўніцтва канчаткова задушана, бачна неўзброеным вокам. Вазьміце хаця б эпапею з пераходам на новы прынцып утрымання падатку на дадзеную вартасць у гандлі з Расіяй. Адпаведнай дамоўленасці дасягнулі яшчэ ў верасні 2004 года. Але пачаўся новы год і нічога не падрыхтавалі. Гандаль абваліўся, на многіх прадпрыемствах пачалася паніка. А ўсё таму, што за столькі месяцаў ніхто з нашых чыноўнікаў і пальцам не паварухнуў, каб падрыхтаваць новы механізм гандлёвых адносін, бо не было адмашкі з самага верху. Думалі, што Расія ўсё на сподачку паднясе. Дарэчы, я абмяркоўваў гэты правал з тагачасным расійскім паслом Блахіным. Ён кажа, у расійскім гандлі доля Беларусі толькі каля 4%. А вось у вас болей за палову гандлю на Расію прыпадае. Дык у каго павінна галава балець пра той падатак і пра нарматыўныя акты? Усё лагічна. Але тая сістэма, што створана ў Беларусі, найперш вымагае ад чыноўнікаў логікі самазахавання. Таму паглядзіце тэлевізар, на нарадах прэзідэнта усе ўгінаюць галовы ды старанна нешта запісваюць. Цяпер вось нібыта і прагучала каманда зверху, каб быў той парк высокіх тэхналогій. Але, здаецца, атрымаецца перш-наперш толькі прапагандысцкая акцыя. Бо каб даць штуршок такім тэхналогіям, Украіне патрэбна стварыць цэлы комплекс умоў. А менавіта патрэбны прагрэсіўная законадаўчая база, рынкавыя адносіны, фінансавыя рэсурсы, адпаведная інфраструктура. Між тым, замежныя інвестыцыі, напрыклад, указам не прыцягнеш. У нас жа спрабуюць вырашаць праблемы наперш указамі. А так званы беларускі эканамічны цуд працягвае трымацца на танных расійскіх рэсурсах. Пра інавацыі пакуль што клапоціцца на словах. Паглядзім, што будзе далей. Не падумайце, аднак, што падчас прэзідэнцтва ў Акадэміі навук усе мае прапановы разбіваліся аб бюракратычную сцяну. Тое сёе ўдалося ажыццявіць. У прыватнасці гэта тычыцца стварэння суперкамп'ютараў. Увогуле моц электронна-вылічальнай тэхнікі я адчуў у Амерыцы, калі займаўся даследаваннямі ў Ельскім універсітэце. Там у адной з лабараторый стаяў камп'ютар, яшчэ не персанальны, але адносна невялікі. У сябе на радзіме мы падобнай тэхнікі не мелі, а там у Злучаных Штатах я даволі хутка навучыўся карыстацца машынай і зрабіў шмат патрэбных вылічэнняў у межах сваёй працы. Тым самым сэканоміў процьму часу. Дома карпеў бы над тымі вылічэннямі Бог ведае колькі. Дык вось, стаўшы прэзідэнтам Акадэміі навук, я прыйшоў да высновы, што мы здольны зрабіць суперкамп'ютар. В інстытуце тэхнічнай кібернетыкі, скажу шчыра, на пачатку адрэагавалі на ідэю даволі вяла. Я палічыў за лепшае сам паехаць у Расію, знайсці партнёраў, між іншым, праграму ажыццявілі за кошт бюджэту саюзнай дзяржавы. Так што, бачыце, пры жаданні тыя грошы таксама можна на карысную справу пусціць. Увогуле, падчас майго прэзідэнцтва Акадэміі навук было шмат плённых візітаў за мяжу. У тым ліку і на захад. Усталяваліся добрыя стасункі з кіраўнікамі шэрагу замежных акадэмій. Між тым, наша дзяржаўнае кіраўніцтва да таго часу перасталі ўжо запрашаць у заходнія сталіцы. Прызнаюся, калі пазней Лукашэнка прапануе мне ўзначаліць Савет Рэспублікі, дык мільгане сярод іншых і такая думка. Можа, кіраўнік краіны у ліку іншага хоча скарыстаць мае сувязі зарубежныя дзеля таго, каб наладзіць дачыненні з замежжам. Потым, на жаль, пераканаюся, што гэта былі наіўныя развагі. А зараз згадаю пра сваё падарожжа ў Амерыку ў снежні 2000 года. Надта ж нечакана яно скончылася. Між тым пачыналася ўсё гладка паводле плана. Я склаў напружаны графік. На пачатку наведаў універсітэт штата Мінесота, што ў горадзе Мінеапаліс. Потым паляцеў у Чыкага. Там былі справы ў Ілінойскім універсітэце. А быў самы разгар зімы. Снегу, памятаю, намяло столькі, што аўтобус з аэрапорта ішоў нібы праз каньён. Дарогу бульдозеры расчысцілі, а вось паабапал сапраўдныя снежныя горы. Згадалася тады, як я ў дзяцінстве хадзіў за 4 кіламетры ў Цімкавіцкую школу. Я і сестра Ліза зусім малыя былі, а ў полі іншым разам такая завіруха. Снежныя крупы па твары сякуць, аж слёзы выбіваюць. І палітончыкі нашы ватнія, студзёны вецер наскрозь працінае. Такія паліто, дарэчы, ў нас чамусьці халатамі называлі. Пазней, калі даследаваў свой радавод і гісторыю роднай вёскі, дык прыйшоў да высновы, што гэта, мабыць, ад татараў пайшло. Нашыя шрачкевічы ў 17 стагоддзі былі вынішчаны падчас вайны Расіі з Рэччу Паспалітай. Пасля той вайны радзівілы, якія валодалі землямі, засялілі вёску служылымі татарамі. Пазней рачкевічы заселяць ужо сялянамі з іншых маёнткаў. Тады, дарэчы, там і з'явяцца вайтовічы. Так што слова «халат» у нас прыжылося, пэўна, дзякуючы татарам. Ну вось у нас з Лізай тыя халаты, а ў старэйшага брата Толі шыкоўна, як тады лічылася паліто, з англійскага шынялю перашытае. Дык ён нас так ратаваў, расхіная крысы свайго паліто і засланяе ад ветру. Адразу саграваліся, тым болей, што за старэйшым братам з ягонымі шырокімі крокамі даводзілася подбегам шыбаваць. Увесну ж, калі ў адным месцы разліваўшы раўчук, Толя па чарзе пераносіў нас з Лізай на спіне. У яго былі боты, а мы ў валёнках. Толькі дзякуючы яму і шанцавала прыйсці на ўрок у сухім абутку. Вось так было ў дзяцінстве. А ўспамінаў я пра свой шлях у науку пасля цёплай сустрэчы з амерыканскімі калегамі ва ўтульным нумары чыкагскага гатэлю «Марыёт». Яшчэ не ведаў, што праз лічаныя гадзіны мой лёс зробіць круты паварот. Пра далейшыя амаль што дэтэктыўныя падзеі гаворка пойдзе наступным разам.